Wangu, narudi kwako mimi ni mwanao. Ni mkosefu sijakamilika na sihitaji kuwa kama wao. Napiga goti nikiwa nimechoka. Nilikosea wapi nisaishe upya maana wenzangu wanapata mimi nakosa. Tazama nilivyomnyonge na mwenye shauku kubwa ya kufanikiwa. Maskini mwenye ndoto nyingi za kusadikika zisizofanikiwa. Mungu wangu, hujawahi kushindwa. Kama uliweza kufanya masika na kiangazi, basi unaweza kufanya na mimi pia nikapata kazi. Mungu wangu, nivalishe nguo maana walimwengu wamenivua. Tena bila haya, na yasema haya, nikiwa mwenye akili timamu natambua jema na baya. Wamenitupa kwenye jua niungue, kwenye mvua niloane. Nishushie mvuli wako wafadhaike Mungu wangu na watukane. Nifanye ning'are na nisiadaike nikavimba, mimi ni mende tu, ila nifanye kila wakiniona wanione simba. Mungu, kama ulinileta duniani nikiwa nalia, ni wazi ulitaka kunionesha kuwa dunia ni mbaya na ulimwengu ni wabaya, hawana haya, ndo maana nayasema haya. Walishanitupia mawe na kunitishia uhai, nikawaambia siofi. Nikawaambia nina Mungu wangu anayenilinda, kwa hiyo wala sijuti. Nikawajibu namsikia Mungu tu, nyinyi wasaliti vigeugeu wanadamu siwasikii. Wakanicheka sijapata, nikawaambia hizo zote ni kudra. Mungu wangu ananipenda anichukii, na nikawajibu nitapata muda ukifika. Sababu Mungu wangu hawai wala kawii. Mungu, duniani hakuna haki, mwenye mabavu ni mabavu na mnyonge ni mnyonge, hakuna usawa wala haki. Mungu wangu, hujaziba masikio na nisikia. Huwa nageuza maneno yao machafu kuwa masafi na kisha nawarudishia. Labda mimi ni mshamba sana, sijui kuvaa, wenyewe wanaita fashion. Sipati michongo, nimezubaa sana, wenyewe huita connection. Natamani siku moja na mimi nipate, nisahau kuhusu maumivu. Na nafanya kazi usiku na mchana, sio kwamba mimi ni mvivu. Mimi ni baba wa familia na niko na mke na watoto pia. Mimi ndo muhimili, nikilala njaa nilala njaa na wao pia. Mungu, tazama mimi ndo baba, mimi ndo mama. Na hakuna kipato. Marafiki niliwaomba msaada waliishia kunijibu kila mtu atakula kwa jasho. Nyumbani dada yangu cha usiku ni mgumba na anatamani mume na hajapata. Na wakati muda huo huo jirani alibarikiwa mtoto na anamtupa. Mungu wangu, wainue wanawake wanaosalitiwa na kuonewa na waume zao, wanaoteseka na mapenzi na wenye maumivu mazito kwenye mioyo yao. Na sio chombo cha starehe, ni walinzi wa familia zetu. Na iko wazi pia mwanamke ni Mungu wa pili na ni mama zetu. Kuna muda najiuliza, au mimi sistahili kuwa na maisha mazuri? Au sijui kuwa hubaki kumi kwenye mia ukitoa sifuri? Kwenye mafanikio marafiki ni wengi, wazito na wepesi. Mungu wangu, lakini kwenye shida, I see myself, I see nobody, nobody else. Da, na kinachoniponza mimi sio mbinafsi, hata kipande kidogo cha mkate nataka tule wote. Lakini wao wakipata wanachotaka, furaha yao ni mimi nikose. Na mimi ni mtu mmoja, nimeamua kuweka wazi. Ila kuna wengi, Mungu wangu, wako chumbani wamejifungia, wanalia kila siku, wana maumivu na wanamwaga machozi. Mungu wangu, kuna watu ni vipofu hawaoni. Wakati huo huo Mungu wangu, wenzao wanaona na wanaongezea mbwembwe za miwani machoni. Sina msaada kwenye dimbu hata nikipaza sauti. Nachoambulia ni kujibiwa, kila nafsi itaonja umauti. Sio fisu muzao nitawakanyaga vichwa, hata kama wakiamua kufumba macho kila napopita. Ni kama sina bahati, kila nikipanga Mungu haiwi. Nahitaji kusikia, na unajua mimi ni kiziwi. Najua Mungu wangu na huruma. Mungu wangu unagawa kwa mafungu na upendeleo huna. Najiuliza ni wapi nilikwama, nilikosea wapi, au nilikuwa na radhi za mama. Sikukufuru, sina maana. Ni kama nipo kwenye mlima mrefu peke yangu nimesimama. Mungu, umri unakwenda na matumaini yako wapi? Hata nikijilazimisha furaha sipati. Najikaza nisiwe na tamaa, ingawa nimechoshwa na maneno ya kejeli na karaa. Nipe moyo wa subira nishinde haya majaribu. Moyo wangu na vidonda, please Mungu vitibu. Natamani kuongea na mini bubu. Nimetengwa na marafiki mpaka na ndugu. Amani iko wapi? Duniani hakuko safi. Wengi wanakufa kwa stress na ndoto zao kwenye nafsi. Ukingoja haki duniani unaumia. Ndo maana narudi kwako, sombi nafsi, pumzi bure unanigawia. Ni kama nipo kwenye giza kinene. Hakuna taa wala mshumaa. Na muda wote nimesimama, hakuna mahali pa kukaa. Miguu imechoka, inatetemeka, lakini nikikumbuka nilipotoka naongeza juhudi. Wakati wa Mungu ni kama maji kwenye bahari, hakuna atakayeweza kuyadeki na haikwepeki. Ukunileta kwenye dunia kwa bahati mbaya, ulikuwa na makusudi. Na sijachoka, unajua mtaji wa maskini ni juhudi. Na ningeshakuwa nimewaza kutoa kwa fara, tatizo sina akili za mgando. Hadi natamani niondoke kwenye hii dunia yao ya majungu, fitina na masimango. Yesu binda nambanyu baby.